Утворення колгоспів. 1949 рік в нашій місцевості приніс другі страхи і переживання. По велінню Москви в нашій місцевості, яка раніше належала до Румунії, було наказано створити колективні господарства по тому зразку, який був утворений після жовтневої революції в Радянському Союзі, до якого і ми примкнули. Щоб ви, мої онуки і правнуки, знали, що то було, я постараюся про те описати, тому що ви, проживаючи в Америці, того не зазнали, і на нашій рідній землі того вже нема. Воно все розпалося. Колективне господарство ми по-народному скорочено називали колгоспом. Ті колгоспи утворювалися з багатьох приватних господарств, скільки їх було в селі. Кожен господар повинен був віддати свою землю, якою володів, яку з трудами придбав, важко працюючи своїми мозолями, щоб мав за що докупити стільки землі, скільки потрібно, щоб прокормити свою сім'ю. І цю зароблену трудами рідну свою землю, годувальницю, приходилося віддати безкоштовно в одне колективне господарство, в яке згуртовувалися різні люди, і чесні, і нечесні, злодії, і ледарі, які нічого не мали, бо не любили робити. Це лякало робітних, чесних людей, що їм прийдеться працювати і за ледарів, і на злодіїв, які, користуючись цим, як своїм, будуть розкрадати їх здобутки. Спочатку добровільно ніхто не хотів вступати в колгосп, окрім тих, хто майже нічого не мав, бо був ледащий. І тоді державна влада стала примушувати людей. Хоча це в документах виглядало не як примус, бо кожен господар повинен був написати заяву, прохання, щоб його прийняли до колгоспу, і сам підписати її. Але якими методами добивалася місцева влада цих підписів у заявах, то це не було добровільно, а був примус. Викликали людей в сільську раду по одному. Там засідала ціла бригада людей з владою в руках, які переконували господаря вступити в колгосп. Як правило, кожен господар відмовлявся по різних причинах. Тоді наділені владою страшні люди, їх багато, на одного напирали з погрозами, доказуючи, що він буде зарахований до ворогів народу, який проти радянської влади. А місце таких не серед людей, які збираються будувати світле комуністичне суспільство, а серед білих медведів у Сибірі. І дехто, не витримавши перед такими погрозами, здався. Але більшість не здавалася. Тоді придумали інший метод. Наші люди вже були налякані тим, що багато сімей кудись пропадали ночами. По селі ходили слухи, що хтось з сусідів та бачив тих людей, які зникали безслідно, тому що вночі під'їжджала машина, з якої виходили групою міліціонери з комуністами, заходили в хату, виводили сім'ю і уїжджали з ними. Більше про тих людей ніхто нічого не знав. Це відбувалося те, про що я вище писав. І на цьому людському страху зіграли органи влади, щоб домогтися свого у створенні колгоспів. Вони спеціально раніше так робили, щоб налякати людей, щоб люди приставали йти до колгоспу, бо, типа, вас чекає таке. Як тих, працівники влади, а всі вони були комуністами, збиралися купою, щоб було страшніше від них. І ночами всі разом заходили до хатів і домагалися у господарів вступити до колгоспу. Кричали, загрожували і обманювали, що всі сусіди, в яких вони тільки що були, подавали заяви про вступ до колгоспу і хвалили їх, а тим, з ким розмовляли, говорили: «Ви що, шукаєте біди на свою голову? Підписуйте заяву». І залякані люди, бачивши на вулиці машину і в хаті тих страшних людей, думали, що їх заберуть, як тих, кого раніше позабирали, їх нема. Підписували ті заяви, щоб тільки залишитися у своїх стінах. А ранком узнавали, що ті, хто вночі був у них, їх обдурили. У сусідів вони ще не були. А коли іншими ночами вривалися до сусідів у хату, то вже казали правду. Подивіться, скільки розумних людей подавали заяви до колгоспу. А ви що, хочете до Сибіру? Як вороги нашого суспільства? І знову вони страхом перемагали. Таким чином сформували той колгосп. Але в ньому нічого не було. Треба було забрати в людей все потрібне для колгоспу. Спочатку взялися за багатих людей. З цих багатих людей на той час вже багато не було в селі. Одних посудили, ніби за те, що якщо вони багаті, то тому, що вони експлуатували бідних, які змушені були на них робити за півдарма. Але справді так не було. То були працьовиті, розумні люди, які вміли господарювати, ніхто на них з примусу не працював. Якщо люди працювали у них, то ці люди самі шукали у них роботи, щоб заробити. І багачі їм платили. Коли ж прийшла радянська влада, їх судили по неправді, як таких, які використовували бідних на свою користь. А інших позабирали ночами, і більше їх ніхто не бачив. Це попередньо так робили, щоб коли будуть заганяти вже людей до колгоспу, люди боялися і погоджувалися на все, тільки щоб вони не зникли безслідно. Але для формування колгоспу потрібно було щось мати. І влада цих заможних людей судила, вивозила цілими сім'ями в Сибір, а все їхнє добро залишалося і було першим внеском до колгоспу. В таких залишених господарствах розміщалися правління колгоспу, бригади колгоспу, конюшні, коровники, склади і таке інше. Далі пішло по других людях. В кого було більше будівель біля хати, зайві в кавичках, ніби таке, щоб з того можна бійтися, як вони казали, забирали до колгоспу. Просто розбирали ті будівлі і перевозили туди, де потрібно було щось побудувати для колгоспу. Всі члени колгоспу повинні були здати всі знаряддя для обробітку землі, як плуги, борони, вози, коні. Як було в когось дві корові, одну з них забирали і залишалися люди без нічого. Дозволялося тільки одна корова на сім'ю і трохи землі біля хати. І в перші роки існування колгоспу людям майже нічого не залишалося, тому що при такому переході, переломі з однієї форми господарювання на другу, ще не все виходило добре. Не було належного досвіду, люди не були згуртовані, а працювали лише без рук, бо не вірили в успіх такої форми господарювання, основаної на кривді, брехні і репресіях. Кроме того, з тієї землі, яка стала власністю колгоспу, держава повинна була отримати ту долю, яку вона забирала з дачами, що раніше люди давали у приватних господарствах. І те, що колгоспи першими роками змогли виростити своєю безгосподарністю, майже все йшло для держави. Колгоспники отримували за свою працю у колгоспі на протязі року іноді один мішок пшениці за рік. А з цього витікало, що яка плата, така й робота. Лиш би день минув, і люди змушені були виживати на тому, що вирощували у себе на огороді, і дякуючи корові, свиням, овечкам, птиці, яких дозволялося вирощувати і тримати, але молоко, м'ясо, вовну, яїчка, з них теж треба було здати державі. З роками господарство в колгоспі пішло краще. Купляли техніку, краще обробляли поля, розвинулося колгоспне тваринництво, люди стали більше отримувати на трудодень і стали краще працювати. Десь років 10, в 60-х роках вже колгоспники зажили менш-більш по радянських нормах нормально.